เมื่อไม่นานมานี้ท่านผู้ฟังก็คงจะเคยได้ยินข่าวผีจ้างฉายหนังหรือว่าฉายหนังให้ผีดูเนี่ยที่วัดสิริสุทโธคำชะโนดครับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอยู่ในพื้นที่บ้านม่วงเหนือตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงระยะทางก็ห่างจากอำเภอบ้านดุงประมาณ20กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากหมู่บ้านวังทองไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ3กิโลเมตรคือวันนั้นเป็นวันแรม8ค่ำเดือนอ้ายปี2531ผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายจำปาคำแก้วอยู่ที่วังทองบ้านดุงเนี่ยครับได้เดินทางไปที่ตัวจังหวัดอุดรธานีเพื่อไปทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทแจ่มจันทร์ภาพยนตร์เอาหนังมาฉายที่วัดสิริสุทโธคำชะโนดเนี่ยจำนวน4เรื่องตกลงกันในราคา 4,000 บาทโดยได้วางมัดจำล่วงหน้าไว้เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทแล้วพอเย็นนั้นนายดำคนขับรถแล้วก็ลูกน้อง2คนก็จัดแจงเอาอุปกรณ์การฉายภาพยนตร์บรรทุกรถแล้วก็เดินทางช่วงที่เข้ามาถึงวังทองนี่เป็นเวลาทุ่มหนึ่งแล้วด้วยความไม่เคยทางอีกทั้งต้องวิ่งบนทางลูกรังแล้วก็มืดค่ำไฟฟ้าก็ไม่มีทำให้รถฉายหนังของนายดำเนี่ยขับเลยไปถึงเมืองไพรก็ชักเอะใจเอ๊ะวิ่งไม่ถึงสักทีก็เลยสอบถามเด็กละแวกนั้นดูถึงได้รู้ว่าขับเลยมาไกลแล้วขณะที่กำลังหันหัวรถกลับนายดำก็ได้พบกับสุภาพสตรีสองคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดกับนายดำบอกว่าเนี่ยเลยมาแต่ไกลแล้วรู้หรือเปล่าดีว่าตามมาเจอไม่งั้นคงจะเสียเวลาแย่มาเดี๋ยวจะพาไปส่งที่วัดชโนดเมื่อนายดำขับรถกลับไปถึงบริเวณวัดสิริสุทโธคำชโนดซึ่งเป็นปากทางที่จะเข้าป่าชโนดได้เนี่ยก็มองเห็นมีลูกทางลูกรังเนี่ยเข้าไปสุภาพสตรีก็บอกให้ขับรถเข้าไปปรากฏว่ามีชาวบ้านทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กยืนคอยกันเต็มไปหมดซึ่งก่อนที่รถจะแล่นเข้ามานี่ยังไม่มีวี่แววว่าจะเป็นชุมชนที่ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าจะประหลาดตรงที่ว่าทุกคนสวมเสื้อผ้าสีเดียวล้วนๆไม่สีขาวก็สีดำทั้งชุดทาแป้งแก้มซ้ายทุกคนพอรถเข้าจอดถึงที่เรียบร้อยแล้วบรรดาพวกผู้ชายก็เข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือชั่วประเดี๋ยวเดียวอุปกรณ์เครื่องฉายและจอภาพยนตร์ก็ถูกติดตั้งอย่างเรียบร้อยเวลาประมาณ2ทุ่มหนังเรื่องแรกก็เริ่มเปิดการแสดงคือนั้นก็มีหนังสงครามสลับกับหนังผีอย่างละ2เรื่องรวมเป็น4เรื่องนายดำนี่เป็นทั้งผู้ควบคุมเครื่องแล้วก็พากย์ไปด้วยตอนที่พากย์อยู่ก็พยายามใช้ความสังเกตไปรอบๆด้านเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ผู้ชมทุกคนนี่นั่งกันอย่างสงบเรียบร้อยไม่มีพูดมีคุยกันแล้วก็แบ่งกลุ่มไม่ปนกันผู้ชายนั่งซีกหนึ่งผู้หญิงนั่งซีกหนึ่งอีกทั้งยังแยกเป็นผู้ใหญ่กับเด็กด้วยนะนอกจากเสียงพากย์แล้วไม่มีเสียงพูดคุยกันเลยหรือว่าจะแสดงอารมณ์คล้อยตามเหตุการณ์ในภาพยนตร์จะมีการกรี๊ดกราดฮือฮาก็ไม่มีนั่งดูกันเงียบระหว่างที่ฉายหนังอยู่ก็มีชาวบ้านเอาข้าวต้มมา3ชามชามหนึ่งก็เป็นของนายดำที่เหลือก็เป็นของเด็กผู้ช่วยเขาก็บอกว่ารสชาติอร่อยอย่างบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าเป็นข้าวต้มอะไรเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นชามเล็กนิดเดียวแต่ก็ทำให้อิ่มท้องโดยที่ไม่ต้องขอเพิ่มขณะที่เวลาย่างไปสู่ตีสี่นั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาบอกให้เลิกฉายทั้งที่หนังยังไม่จบเรื่องนายดำก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งทุกคนที่อยู่ในงานต่างก็ทยอยเดินทางกลับบ้านพอหนังเลิกแล้วเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินทยอยกันกลับนี่หลังจากเก็บข้าวของเครื่องฉายเสร็จก็มีผู้ชายมาจ่ายเงินที่ค้างไว้อีก 2,000 บาทปรากฏว่าเงินที่เขาจ่ายเนี่ยเป็นเหรียญสตังค์สีดำๆนายดำก็เข้าใจว่าคงจะเป็นเงินชาวบ้านที่ช่วยกันบริจาคช่วยงานฉลองนี้ก่อนที่จะขับรถ ฉายหนังกลับออกมานี่สุภาพสตรีสองคนคือคนที่ไปตามตั้งแต่ที่หลงทางไปที่แรกเนี่ยก็อาสาออกมาส่งที่ปากทางก็จูงจักรยานไปด้วยนะก็เดินคลอไปกับรถเนี่ยนายดำก็ดีใจผู้หญิงสองคนนี้หน้าตาสวยแต่ว่ามีอะไรดลใจให้นายดำนี่ไม่กล้าปริปากพูดคุยด้วยเลยจนกระทั่งรถมาถึงหน้าวัดสิริสุทโธผู้หญิงสองคนนี้ก็ขอตัวกลับบ้านนะพอเขาบอกว่ากลับหญิงสาวทั้งสองนี่ปรากฏว่าหายตัวไปไหนไม่รู้นะไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเดินไปทางไหนก็มองเห็นรอยรถจักรยานเนี่ยสองเส้นผ่านหายเข้าไปในต้นไม้ในดำบอกว่าไอ้ตรงนั้นน่ะรถมันเข้าไม่ได้แน่นอนมันเป็นต้นไม้แล้วก็พุ่มไม้ใหญ่หนาทึบแต่ทำไมล้อรถจักรยานมันรอยร้อนี่มันหายเข้าไปตรงนั้นที่นี่ช่วงจากวัดสิริสุทโธถึงตลาดบ้านดุงในระยะทาง20กิโลเมตรเศษนายดำไม่เห็นผู้คนที่ดูหนังเดินกลับบ้านเลยสักคนนะธรรมดาเวลาหนังเลิกเนี่ยชาวบ้านก็จะต้องเดินกลับแล้วเวลารถฉายหนังนี่เขาเก็บของวิ่งตามหลังมาก็จะเห็นชาวบ้านที่กำลังเดินกลับเนี่ยที่เดินยังไม่ถึงบ้านเนี่ยก็จะต้องเดินอยู่บ้างละแต่ปรากฏไม่มีใครสักคนนอกจากชาวบ้านที่อยู่เฝ้าเถียงนาก็จับกลุ่มมองรถฉายหนังด้วยความสงสัยเพราะตอนนั้นเช้าแล้วจนกระทั่งมาถึงตัวตลาดบ้านดุงในดำก็แวะหาซื้อบุหรี่สูบเพราะว่าอยากมาทั้งคืนในงานไม่มีคนขายของสักร้านหนึ่งและบุหรี่4ตัวที่ติดตัวมาจากอุดรก็แจกลูกน้องหมดตอนขามาชาวบ้านก็มองดูรถฉายหนังของนายดำด้วยความสงสัยบางคนก็มาถามบอกว่าเมื่อคืนหนังฉายที่ไหนอ่ะถ้าฉายในท้องที่ตำบลนี้ทำไมเขาไม่รู้เรื่องงานอะไรอ่ะนายดำก็บอกว่าไปฉายที่วัดสิริสุทโธคำชะโนดส่วนจะฉลองงานอะไรตัวไม่รู้อ่ะเอ๊วัดสิริสุทโธคำชะโนดเวลามีงานบุญเขาก็เคยบอกทุกทีแล้วทำไมคราวนี้ไม่แจ้งให้ชาวบ้านรู้หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นายมเหสวนห้วยทรายอาจารย์ใหญ่แล้วก็นายลีลาจันสวยผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังทองวิทยาพอรู้ข่าวนี้ก็พากันมาพบหลวงปู่คำตาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสิริสุทโธคำชะโนดสมัยนั้นเพื่อจะทราบข้อเท็จจริงว่างานอะไรถึงได้จ้างหนังมาฉายถามใครก็ไม่รู้เรื่องหลวงปู่คำตาท่านก็บอกว่าเมื่อคืนนี้อาตมาก็นั่งสมาธิตั้งแต่หัวค่ำได้ยินแต่เสียงพายุพัดกระหน่ำดังมาจากดงชะโนดตลอดทั้งคืนไม่เห็นมีเสียงหนังเสียงอะไรมีแต่เสียงลมส่วนชาวบ้านหนองว่าที่มาร่วมฟังข่าวด้วยก็ยืนยันว่าตัวเองได้ยินเสียงภาคหนังดังชัดเจนทุกคนบางคนนอนอยู่ในบ้านก็ยังได้ยินเสร็จแล้วสัปดาห์ต่อมาคุณแจ่มจันทร์เจ้าของหนังที่มาฉายเนี่ยก็เดินทางมาจากตัวจังหวัดเพื่อมาพบกับหลวงปู่คำตาเกี่ยวกับเรื่องผีจ้างฉายหนังที่วัดเนี่ยคุณแจ่มจันทร์เขาเอาใบสัญญาว่าจ้างมาเป็นหลักฐานด้วยในสัญญาชื่อผู้ว่าจ้างชื่อนายจำปาคำแก้วอยู่หมู่ที่1บ้านเลขที่24ตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่คำตาก็เลยให้คนไปตามนายจำปามาสอบถามเพราะบ้านนายจำปาเนี่ยอยู่ข้างวัดสิริสุทโธคำชะโนดนั่นแหละนายจำปาก็มากับภรรยาหลายฝ่ายก็ได้มาประจันหน้ากันก็เริ่มลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงนายจำปาซึ่งทางบริษัทหนังก็บอกว่านายจำปาเป็นคนไปจ้างนายจำปาก็บอกว่าวันที่ว่าเนี่ยผมนอนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ลุกขึ้นยังไม่ไหวเลยจะเดินทางเข้าไปตัวจังหวัดได้ยังไงก็แปลกนะอยู่ๆก็ล้มป่วยลงทั้งที่ปกตินี่ผมเป็นคนแข็งแรงนะไม่ค่อยเคยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหรอกท่านเจ้าอาวาสท่านฟังแล้วท่านก็นิ่งท่านเจ้าอาวาสวัดเนี่ยคือหลวงปู่คำตา ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านยังเป็นนายคำตาอายุ 17-18 ปีวันนั้นเป็นวันทำบุญประเพณีในเดือน6คือวันวิสาขะท่านกับกลุ่มเพื่อนก็นำผ้าไปซักที่บ่อน้ำซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านวังทองสัก1เส้นระยะที่เดินไปจะตักน้ำให้เพื่อนปรากฏว่ามีปลาไหลตัวใหญ่ขนาดเท่ากับกระป๋องโอวัลตินใหญ่ๆนี่ตานี่แดงโตอย่างลูกปิงปองโผล่ขึ้นมาให้ท่านเห็นท่านก็เลยตะโกนให้เพื่อนๆเข้ามาดูเสียงนั้นดังจนปลาไหลตกใจมุดลงไปใต้น้ำทำให้น้ำในบ่อนี่สั่นสะเทือนเป็นลูกคลื่นใหญ่อย่างน่ากลัวความตกใจก็รีบกลับเข้าไปในหมู่บ้านทันทีก็เล่าเรื่องนี้ให้กับญาติพี่น้องฟังทุกคนก็เห็นเป็นเรื่องผิดปกติก็สั่งให้ระวังตัวด้วยความเป็นห่วงว่าคงจะมีอะไรเกิดขึ้นกับนายคำตาซะแล้วล่ะต่อมาในเดือน8คือล่วงลงมาอีก2เดือนตอนนั้นเวลาบ่ายท่านได้ติดตามชาวบ้านไปยกยอปรากฏว่ายอของท่านนะมีปลามาเข้ายอเยอะแยะผิดกว่าคนอื่นแต่ว่าทุกครั้งนี่คล้ายๆจะมีปลาตัวใหญ่อยู่ในยอพอยกขึ้นมาดูว่ามันเป็นปลาอะไรเพราะว่าทุกครั้งเลยที่ยกนี่มันจะหนักตื้ออยู่ข้างล่างยกขึ้นมาดูกลับกลายเป็นกระบอกปูนพอยื่นมือจะหยิบดูมันก็ดิ้นได้เหมือนปลาสามารถโดดลงน้ำหายไปเหลือแต่รอยน้ำกระเพื่อมไม่เห็นหลายครั้งหลายหนเข้าก็หวาดกลัวจนต้องรีบกลับเข้าบ้านก็เล่าให้ญาติพี่น้องฟังอีกต่อมาถึงกลางเดือน9ตอนพลบค่ำมีฝนตกพรำพรำท่านเกิดง่วงเอามากๆเลยจนไม่อยากจะอยู่คอยกินข้าวร่วมกับครอบครัวก็ขอตัวเข้าไปนอนก่อนพอหลับสักครู่ก็ฝันว่ามีสาวๆหลายคนมาชวนไปเที่ยวงานบุญแล้วท่านก็ละเมอเดินลงจากบ้านมุ่งหน้าตรงไปที่ลำห้วยที่เคยไปหาปลาญาติพี่น้องที่นั่งอยู่เห็นความผิดปกติก็รีบวิ่งตามไป 5-6 คนฉุดเอาตัวกลับมาบ้านซึ่งท่านก็ยังไม่รู้สึกตัวอีกมานอนสลบอยู่นานหลายชั่วโมงแม้ว่าจะพยาบาลเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งมีญาติคนหนึ่งเอาปืนมายิงจ่อที่ข้างหูถึงได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาท่านได้เล่าความฝันตอนที่ไม่ได้สติเล่าให้ญาติท่านฟังบอกว่ามีผู้หญิงเนี่ยมาชวนไปเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่กำลังจัดพิธีให้ท่านแต่งงานกับสาวสวยคนหนึ่งพอจะเข้าพิธีบายสีสู่ขวัญอยู่ท่านก็ตกใจตื่นขึ้นมาพออายุครบ20ปีท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเรื่องราวประหลาดก็ไม่มาปรากฏให้เห็นอีกจนกระทั่งท่านลาสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์มาประกอบอาชีพเหมือนชาวบ้านวังทองทั่วไปไอเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดอีกตอนนั้นเป็นเดือน11เวลาประมาณสักบ่าย2โมงท่านออกไปเกี่ยวข้าวที่นาบ่อผักไหมครั้นเสร็จจากงานก็ลงอาบน้ำในบ่อบ่อนี้อยู่ห่างจากวัดสิริสุทโธคำชะโนดประมาณสัก3เส้นพออาบน้ำเสร็จก็เดินมาถึงเถียงนาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสัก25ปีนั่งกอดเข่าหันหลังให้ซึ่งท่านไม่เคยเห็นคนรูปร่างนี้มาก่อนพอหวนคิดถึงเรื่องราวในความฝันทำให้ท่านเกิดกลัวขึ้นมาทันทีแต่ก็พยายามทำใจดีสู้เสือก็เดินเข้าไปถามว่าเธอมาจากไหนอ่ะจะมาหาใครผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าฉันมากับพ่อตู้ลีตาลีนี่เป็นพี่เขยของหลวงปู่คำตาเขาก็บอกว่าอยากจะมาเห็นนายคำตาพวกสาวๆเขาลือกันว่าหน้าตาหล่อมากนายคำตาก็ถามต่อไปบอกว่าแล้วบ้านเธอละอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าอยู่ทุกแห่งทุกแห่งทั่วไปละในละแวกนี้เท่านั้นละนายคำตานี่ผมตั้งเลยขนลุกสู้เกิดกลัวขึ้นมาทันทีก็โกหกไปบอกว่าเออนายคำตานี่ผมรู้จักนะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเธอรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวขอฉันไปฉี่ก่อนพูดจบก็รีบวิ่งออกจากเถียงนาตรงมาหาพี่เขยที่ทุ่งนาเสร็จแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังก็ชวนกันมาดูที่กระท่อมแต่ว่าหญิงสาวคนนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นเสียแล้วสิ่งผิดปกตินับตั้งแต่พบปลาไหลยักษ์ตอนซักผ้าพบกระบอกปูนตอนยกยอจับปลาละเมอจะไปแต่งงานกับสาวลึกลับแล้วก็มีหญิงสาวแปลกหน้ามาตามหาในคำตา หตุการณ์ทั้งหมดนี่บรรดาพี่น้องก็รวมกันปรึกษากันแล้วก็ตกลงใจเปลี่ยนชื่อคำตาให้มาเป็นสุภาพพร้อมกับทำพิธีแต่งงานสมมติขึ้นแล้วก็ให้ย้ายหนีจากบ้านวังทองไปอยู่กับท่านพระครูคำคือพระครูสุภาราโสพลที่วัดหนองกาเป็นเวลา7วันแล้วค่อยเดินทางกลับมาใหม่เป็นการถือเคล็ดสะเดาะเคราะห์หลังจาก2เดือนพวกญาติผู้ใหญ่ก็จัดการแต่งงานให้จริงๆกับสาวในหมู่บ้านนะชีวิตครอบครัวก็มีความสุขดียิ่งจนกระทั่งภรรยาคลอดบุตรคนแรกเป็นผู้ชายเหตุการณ์แปลกๆนี่ก็ได้หวนกลับมาอีกช่วงนั้นอยู่ราวปลายเดือน12น้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วคืนหนึ่งนายคำตาหรือว่านายสุภาพเนี่ยก็ฝันเห็นเจ้าปู่ศรีสุทโธมาหาที่บ้านเพื่อจะมาขอให้ไปประกวดชายงามประจำปีแต่ว่านายคำตาไม่ตกลงคืนต่อมาก็ฝันแบบเดิมอีกแล้วก็ตกลงกันไม่ได้เหมือนเดิมคือแกมักจะฝันในวันพระวันพระ8ค่ำหรือว่า15ค่ำเนี่ยจนกระทั่งคืนสุดท้ายเจ้าปู่ศรีสุทโธก็ถามเหตุผลที่ไม่ยอมไปประกวดมีปัญหาขัดข้องอย่างไรในคำตาก็บอกกับเจ้าปู่ไปว่ากลัวเดี๋ยวดังแล้วจะมีคนรู้จักอาจจะต้องพลัดพรากจากครอบครัวเผลอๆตายว่างั้นเจ้าปู่ศรีสุทโธก็รับปากว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเด็ดขาดจะช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยและกลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขแน่นอนเมื่อถูกเจ้าปู่ศรีสุทโธรบเร้าหนักเข้าท่านก็ใจอ่อนยอมตกลงไปประกวดชายงามตามคำขอโดยมีข้อแม้ว่าหลังประกวดเสร็จต้องรีบกลับมาบ้านให้เร็วที่สุดนะเจ้าปู่ก็รับปากพอนายคำตาเล่าเรื่องเจ้าปู่มาเข้าฝันให้ไปประกวดชายงามให้ญาติทุกคนฟังญาติเขาก็ถามว่าแล้วเองรับปากท่านหรือเปล่าก็บอกว่ารับเท่านั้นแหละบรรดาญาติก็ลงมติกันว่าเสร็จแน่มึงไอ้คำตางานนี้ถึงคราวตายแล้วแต่ก็ไม่ประมาทก็ช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดไว้ครั้นถึงวันนัดหมายผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศให้ลูกบ้านทุกคนอย่าออกนอกเขตหมู่บ้านให้ทุกคนมารวมตัวกันที่บ้านในคำตาเพื่อช่วยกันเฝ้าแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าให้คลาดสายตาเป็นอันขาดดังนั้นทั้งบริเวณบ้านทั้งข้างล่างทั้งข้างบนบ้านในคำตาก็มีผู้คนมาอยู่เต็มไปหมดตั้งแต่เช้าตรู่ครั้นใกล้เวลานัดหมายคือเวลาบ่ายโมงครึ่งขณะนั้นในคำตานอนอยู่บนบ้านไม่ได้ลงไปไหนเกิดมีสิ่งดลใจให้ญาติพี่น้องและชาวบ้านทุกคนเกิดความเบื่อหน่ายก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะต่างก็ทยอยกลับบ้านเกือบหมดแล้วเสร็จแล้วในคำตาที่นอนหลับอยู่บนบ้านก็ลุกขึ้นวิ่งลงจากบ้านตรงไปที่ทุ่งนาใกล้ๆกับลำห้วยที่ตัวเองเคยไปหาปลาอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านพวกญาติพี่น้องที่ยังอยู่ก็วิ่งตามติดไปอย่างกระชั้นชิดปรากฏว่านายคำตาวิ่งหายเข้าไปกลางกอข้าวที่กำลังออกรวงแม้ว่าชาวบ้านจะระดมกันช่วยค้นหาทั่วทุ่งก็ไม่เจอหากันจนเหนื่อยอ่อนหากันจนหมดปัญญาที่จะหาแล้วก็เลยหันไปพึ่งพาคนทรงร่างทรงก็บอกว่าญาติพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนายคำตาถูกเจ้าปู่ศรีสุทโธนี่รับไปประกวดชายงามแล้วไม่นานก็จะกลับมาอย่างปลอดภัยแต่พวกญาติพี่น้องก็ไม่ไว้ใจไม่ได้นิ่งนอนใจพากันออกค้นหาต่อไปจนกระทั่งเวลา5โมงเย็นมีคนไปพบนายคำตานอนไม่ได้สติอยู่ตรงคันนาซึ่งเป็นจุดที่หายตัวไปครั้งแรกที่ชาวบ้านช่วยค้นหาตั้งหลายครั้งหลายหนก็ไม่เจอนับเป็นเรื่องน่าประหลาดมากนายคำตาถูกนำกลับมารักษาพยาบาลในหมู่บ้านพอฟื้นสติขึ้นมาก็เห็นญาติพี่น้องร้องไห้กันระงมก็คงจะคิดว่าท่านคงจะตายเสร็จแล้วท่านก็เล่าเรื่องให้ฟังบอกว่าตอนที่ถึงเวลานัดนี่เจ้าปู่ศรีสุทโธก็นำอู่ยนต์มารับอู่ยนต์นี่มีลักษณะคล้ายธรรมาสน์พระเนี่ยที่พระนั่งเทศเนี่ยแต่ว่าบินได้มุ่งตรงมาทางที่ตั้งวัดสิริสุทโธคำชะโนดปรากฏว่าแทนที่จะเป็นวัดเนี่ยตรงนั้นมีปราสาทบ้านเรือนมากมายนับเป็นเมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งเจ้าปู่ก็ได้เตรียมเสื้อผ้าไว้ให้เปลี่ยนเรียบร้อยพอแต่งตัวเสร็จเจ้าปู่ก็ช่วยฝึกสอนวิธีการเดินการนั่งผู้เข้าประกวดทั้งหมดมี6คนผลการตัดสินปรากฏว่านายคำตาได้รับรางวัลที่1 กรรมการจะมอบรางวัลให้ก็ไม่รับบรรดากรรมการก็ได้ขอให้นายคำตาไปประกวดที่เขาเรียกปากกระดึงและปากเงิมแต่ว่าเจ้าปู่ไม่อนุญาตเพราะสัญญากันไว้ว่าประกวดเสร็จนี่จะรับพากลับทันทีเจ้าปู่ก็นำส่งโดยอู่ยนต์เครื่องเดิมนั่นแหละมาลงบ้านนายคำตาพอนายคำตารู้สึกตัวเท่านั้นก็มองเห็นญาติพี่น้องหลายคนร้องไห้กันอย่างที่ว่านั่นแหละนับตั้งแต่ไปประกวดคราวนั้นแล้วเหตุการณ์ประหลาดก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกหลังจากที่ภรรยาของท่านถึงแก่กรรมท่านก็ไม่ได้คิดจะแต่งงานใหม่ก็ได้แต่ตั้งใจประกอบอาชีพและเลี้ยงลูกให้เติบใหญ่มีเวลาว่างก็จะไปรักษาศีลที่วัดเป็นประจำจนกระทั่งประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2530ขณะนั้นในคำตานี่นอนรักษาศีลที่วัดก็ฝันว่าเจ้าปู่ศรีสุโธเนี่ยมาขอร้องให้ท่านบวชท่านก็ตอบปฏิเสธไปเพราะว่ายังเป็นห่วงลูกๆวันพระถัดมาก็ฝันอีกแม้จะเจรจาอยู่นานก็ไม่สำเร็จพอถึงวันพระที่3ในคำตาก็ฝันถึงเจ้าปู่ศรีสุโธอีกคราวนี้เหมือนกับมีสิ่งดลใจให้ตกลงตามที่ขอและเจ้าปู่ก็ได้กำหนดวันบวชให้ว่าควรจะเข้านาคในวันขึ้น12ค่ำให้เอาฝ้ายผูกแขนนาคอันนี้เป็นพิธีบายสีสู่ขวัญนาคฝ้ายผูกแขนนาคนี้ไปแขวนไว้ที่ศาลเจ้าปู่คำชะโนดให้เข้านาคอยู่เดือนอยู่3คืนพอดีตรงกับวันขึ้น15ค่ำการบวชครั้งนี้เจ้าปู่จะมาร่วมพิธีและอนุโมทนากุศลผลบุญครั้งนี้ด้วยนอกจากจะบอกวิธีอุปสมบทแล้วยังแนะการปฏิบัติตนของสงฆ์ให้เจ้าปู่ปฏิบัติอย่างนี้คือ1วันปกติธรรมดาให้ฉันอาหารมื้อเดียวตลอดไปคือฉันแต่มื้อเช้า2วันพระ8ค่ำ15ค่ำห้ามฉันอาหารให้หยุดเลย3วันพุธให้ฉันเฉพาะอาหารประเภทของหวานเท่านั้น4ให้นอนหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วจะนอนก่อนนี้ไม่ได้5พอบวชเสร็จให้ไปจำพรรษาที่วัดบ้านทรายมูลวัดบ้านจันทร์วัดบ้านตุมวัดหนองกาแล้วก็วัดหมื่นสวนบ้านนาหนังอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายวัดละ3คืนบ้าง5คืนบ้างตามความเหมาะสมครบกำหนดทุกวัดแล้วให้กลับมาจำวัดที่วัดคำชะโนดตลอดไปครั้นถึงกำหนดอุปสมบทบรรดาญาติพี่น้องในคำตาก็ไปมอบนาคที่วัดบ้านวังทองพอถึงวันอุปสมบทก็ได้มีชาวบ้านทั้งใกล้ทั้งไกลที่ทราบข่าวต่างก็หลั่งไหลกันมาดูมาร่วมพิธีกันมากมายนับได้ว่าเป็นงานบวชที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งในบรรดาชาวบ้านทั่วไปขณะที่กำลังทำพิธีอุปสมบทอยู่นั้นตอนที่พระอุปัชฌาย์ให้ฉายาว่าอุตตโมเพราะว่าท่านเกิดวันอาทิตย์ปรากฏว่าท่านลุกขึ้นเดินออกจากพิธีไปด้วยความฉุนเฉียวโดยไม่รู้สึกตัวชั่วครู่นึงก็กลับเข้ามาในโบสถ์อีกครั้งโดยบอกว่าเจ้าปู่ศรีสุทโธให้ฉายาแล้วว่าสิริสุทโธนับเป็นสิ่งที่ประหลาดที่เกิดขึ้นในโบสถ์ต่อหน้าพระอุปัชฌาย์พระสงฆ์ญาติพี่น้องและชาวบ้านจำนวนมากอาการผิดปกติของท่านเวลาจะเกิดก็คือตัวจะสั่นมือสั่นเคลื่อนไหวเร็วหน้าตาแดงสายตาสอดสายเร็วในที่สุดพระอุปัชฌาย์ก็ให้ฉายาใหม่ว่าสิริสุทโธตามความประสงค์ของเจ้าปู่พิธีอุปสมบทก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจนเสร็จพิธีคืนหนึ่งระหว่างกลางพรรษาหลวงปู่คำตาก็ฝันไปว่าเจ้าปู่ศรีสุทโธได้มาที่กุฏิแล้วก็บอกว่าพ่อจะพ่นพิษใส่ตัวลูกเพื่อให้เกิดความขลังในตัวพูดเสร็จก็พ่นพิษเป็นน้ำเปียกทั่วตัวพอสะดุ้งตื่นขึ้นรูปดูตามร่างกายก็นึกว่าร่างกายจะเปียกน้ำอย่างในฝันแต่ก็ไม่มีปกติทุกอย่างอาคมที่ท่านใช้ผูกแขนและประพรมน้ำพุทธมนต์ให้ญาติโยมทั้งหลายนี่ก็เรียนมาจากเจ้าปู่ที่บอกให้ในความฝันซึ่งยอมรับว่าก่อนนั้นท่านเป็นคนมีความจำไม่เก่งจำอะไรไม่ค่อยได้แต่พอบวชเป็นพระครั้งนี้เจ้าปู่บอกคาถาอาคมบทไหนก็สามารถจำได้แม่นยำอย่างไม่ตกไม่หล่นคืนหนึ่งหลวงปู่จอมหลวงปู่จอมนี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่คำตาเนี่ยนะก็ได้ฝันไปว่าเจ้าปู่สิริสุทโธเนี่ยได้นำดาบกายสิทธิ์ที่น่าเกรงขามเล่มหนึ่งมาฝากหลวงปู่จอมให้ช่วย เอาไปให้หลวงปู่คำตาหลวงปู่จอมตื่นขึ้นเช้ามืดเลยรีบตรงมาหาหลวงปู่คำตามาถามว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าฝันอะไรบ้างไหมหลวงปู่หลวงปู่คำตาก็บอกว่าคืนนั้นปกติทุกอย่างไม่ได้ฝันอะไรแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติอีกคืนนึงหลวงปู่คำตาก็ฝันไปว่าเจ้าปู่ศรีสุทโธเนี่ยได้มาที่กุฏิแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้พ่อจะมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดในเมืองชนโนดให้ลูกดูแลพร้อมกับปกครองคนทั้งหมดในเมืองนี้เสร็จแล้วก็นำเข้าไปในเมืองชนโนดให้ท่านไปสำรวจดูทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปถึงศาลาใหญ่หลังหนึ่งมีผู้คนนั่งรออยู่มากมายเจ้าปู่ศรีสุทโธก็ประกาศให้ทุกคนบนศาลาทราบว่านี่คือลูกชายของท่านต่อไปนี้ทรัพย์สินและการปกครองทั้งหมดขอยกให้กับลูกชายคนนี้ขอให้ทุกคนเชื่อฟังคำสั่งแล้วก็อยู่ในความปกครองของลูกชายตั้งแต่นี้ไปสำหรับเมืองชโนดที่ว่าเนี่ยมีพื้นที่อยู่ติดกับวัดสิริสุทโธมีสะพานเชื่อมโยงติดต่อกันไปมาภายในมีพื้นที่ประมาณ50ไร่สภาพเป็นน้ำมีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นเต็มบริเวณต้นไม้ชนิดนี้เขาเรียกต้นชะโนดต้นชะโนดนี่มีลักษณะคล้ายๆต้นตาลแต่ว่าขนาดเล็กกว่าต้นตาลขนาดเท่ากับต้นมะพร้าวเนี่ยลำต้นก็มีกาบห่อหุ้มตามกาบรอบๆต้นจะมีหนามยาวแล้วก็แหลมน่ากลัวมากความสูงของลำต้นก็สูงกว่าต้นมะพร้าวส่วนก้านและใบจะมีลักษณะเหมือนก้านตาลแต่มีหนามยาวแล้วก็แหลมคมกว่าใบตาลเวลาต้องลมจะมีเสียงวื้อส่วนผลชะโนดนี่จะออกมาเป็นพวงเหมือนมะพร้าวแต่มีขนาดเล็กกว่าองุ่นนิดหน่อยคนไม่นิยมบริโภคเพราะว่ามันกินเข้าไปแล้วมันจะคันปากพืชและสัตว์ที่มีอยู่ในบริเวณนั้นก็มีนานาชนิดในอดีตจำพวกพืชจะมีทั้งพืชยืนต้นพืชเถาวัลย์ต้นไผ่หวายน้ำผักกูดผักชีช้างหญ้าปล้องหญ้าไซบัวบกต้นไทรต้นว่าทุกวันนี้พืชเหล่านี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วส่วนจำพวกสัตว์นั้นก็มีทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำครึ่งบกครึ่งน้ำในอดีตนี่เคยเป็นป่าช้างดงเสือเหมือนกันมีสัตว์เกือบทุกประเภทช้างเสือควายป่าวัวป่าควางอีเก้งลิงข้างบางชนีเต่าจระเข้ปลิงทากอึ่งกบคางคกนกยูงนกกระยางไก่ป่าปัจจุบันก็มีเหลืออยู่เพียงบางชนิดเท่านั้นเองเนื่องจากต้นชะโนดนี้เกิดขึ้นในบริเวณที่ล้อมรอบไปด้วยเนินสูงแล้วก็ลาดลงไปสู่ทุ่งหญ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นเวลาหลายพันปีคนแก่รุ่นคุณปู่คุณย่าก็เรียกว่าเมืองชะโนดคงจะเรียกชื่อตามต้นไม้ชนิดนี้เองในเมืองชะโนดนี้จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเชื่อถือมากน้ำในบ่อนี้จะเต็มอยู่ตลอดปีใช้ดื่มได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งขนาดไหนก็แล้วแต่น้ำในบ่อนี้ไม่เคยแห้งเวลามีชาวบ้านเจ็บป่วยจะไปจุดธูปเทียนกราบไหว้อธิษฐานแล้วก็เอาน้ำมาดื่มมาล้างหน้าลูบหัวความศักดิ์สิทธิ์ของบ่อน้ำเมืองชะโนดแห่งนี้เป็นที่รู้จักแล้วก็เลื่องลือกันมานานอย่างเช่นเมื่อครั้งพญาพหลพลพยุหะเสนาได้ออกตรวจราชการมณฑลอุดรประมาณปี2472พญาตังภูมาภิบาลเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลอุดรก็นำคณะตรวจการไปชมแล้วก็สักการะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้มาร่วมการต้อนรับก็เล่าให้ฟังบอกว่าพอพระยาพหลพลพยุหะเสนาไปถึงบริเวณเมืองชโนดก็ให้มีพิธียิงปืน3นัดซึ่งเป็นการคารวะแล้วก็ทักทายในการเยี่ยมเยือนครั้งนั้นภายหลังงานเลิกกำนันปรากฏว่าล้มป่วยลงกระทันหันจากการสอบถามคนทรงว่าทำไมกำนันถึงป่วยเจ้าปู่ก็มาประทับร่างทรงบอกว่าที่กำนันไม่สบายเป็นการลงโทษที่ไม่คอยควบคุมดูแลปล่อยให้มีการยิงปืนส่งเสียงดังเจ้าปู่ไม่ชอบเมื่อวันที่5พฤศจิกายนปี2530ทางราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุดรธานีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีมุรธาภิเษกเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ60พรรษาทางอำเภอบ้านดุงก็ได้กำหนดให้บ่อน้ำที่วัดคำชะโนดนี่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ก่อนถึงกำหนดพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านดุงก็ได้ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงบ่อน้ำโดยที่เทซีเมนต์รอบขอบบ่อเพื่อใช้เป็นที่นั่งกราบไหว้รอบๆ อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่27ธันวาคมปี2530เวลาประมาณ4โมงเย็นมีพระภิกษุ2รูปอายุประมาณ60ถึง70ปีเนี่ยก็มาปักหลดอยู่ในวัดใกล้กับกอไผ่ทางเข้าเมืองชโนดขณะที่พระภิกษุทั้งสองมาถึงนี่ที่ในเมืองชโนดเนี่ยในป่าชโนดเนี่ยกำลังมีคนทรงคนทรงที่กำลังทรงอยู่ก็บอกว่าให้นิมนต์พระภิกษุสองรูปนี้ออกไปจากวัดเสียเพราะเจ้าปู่ไม่ชอบพระภิกษุหนึ่งในสองรูปนี้เคยมาปักหลดที่เนี่ยเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปี2530คงจะทำอะไรไม่ดีไม่งามไว้เจ้าปู่จึงไม่ชอบแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปบอกหรือว่านิมนต์พระภิกษุนั้นออกไปจากวัดตามคำที่คนทรงบอกเช้ามืดเวลาประมาณตีสี่ตีห้าปรากฏว่าพระภิกษุทั้งสองรูปถึงแก่มรณภาพอยู่ในท่านอนหงายห่างจากกรดประมาณ 6-7 เมตรตามลำตัวมีรอยฟกช้ำที่คอและหน้าอกสร้างความประหลาดใจแล้วก็น่าสะพรึงกลัวแก่ผู้พบเห็นมากอยู่ต่อมาประมาณเดือน5แรม5ค่ำหลวงปู่คำตาก็ได้ฝันเห็นเจ้าปู่ศรีสุโธท่านมาบอกว่าลูกเอ้ยฟังพ่อจะบอกลูกอีกเป็นครั้งสุดท้ายว่าถึงเวลาแล้วที่พ่อจะมาเอาลูกไปอยู่แทนบัลลังก์ที่เมืองบาดาลแล้วก็จะมอบเมืองให้ครอบครองแทนต่อไปทางฝ่ายหลวงปู่คำตาก็ได้รับปากรับคำกับเจ้าปู่ศรีสุโธไปแล้วแล้วคืนวันเดียวกันนั้นเองหลวงปู่จอมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คำตาก็ได้ฝันว่ามีโยมผู้หญิงทั้งสาวทั้งแก่เป็นจำนวนมากก็พากันถือพานดอกไม้ธูปเทียนเดินออกมาจากป่าชโนดแล้วก็เดินมาวัดพร้อมกันดอกไม้เหล่านั้นเป็นดอกไม้ที่โปรยลงมาจากสวงสวรรค์เพราะว่าเป็นดอกไม้ที่มีสีเงินสีทองทั้งหมดจนแลดูเหลืองอร่ามไปหมดหลวงปู่จอมก็ถามพวกผู้หญิงพวกนั้นว่าพวกโยมมาที่นี่นะมีจุดประสงค์อะไรถึงได้พร้อมใจกันมามากมายขนาดนี้หนึ่งในจำนวนนั้นก็ตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพวกข้าพากันมากราบคารวะหลวงปู่คำตาพูดจบก็หายวับไปกันหมดเลยพอรุ่งขึ้นเช้าวันใหม่ญาติโยมเขาก็มากันที่วัดในตอนเช้าหลวงปู่คำตาพร้อมกับหลวงปู่จอมซึ่งเป็นศิษย์ก็เล่าความฝันให้ญาติโยมฟังทุกประการต่อมาประมาณวันขึ้น8ค่ำเดือน6เวลาประมาณ2ทุ่มเศษพระเนนที่อยู่ในวัดเพิ่งจะเสร็จจากพิธีสวดมนต์ทำวัดเย็นก็พากันแยกย้ายกลับกุฏิตามปกติที่ปฏิบัติมากันทุกวันเสร็จแล้วเวลานั้นพระเนนทุกรูปก็ได้ยินเสียงเหมือนต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมาดังสนั่นวันไหวมาจากป่าชโนดรุ่งเช้าก็พากันไปดูที่ป่าชโนดแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติผิดสังเกตแต่ประการใดต่อมาวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันทำบุญแห่บั้งไฟชาวบ้านญาติโยมก็ได้มารวมกันทำพิธีฉลองแล้วก็จุดบั้งไฟถวายแด่เจ้าปู่ศรีสุโธอันนี้เป็นประเพณีสืบต่อกันมานานเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลวงปู่คำตาท่านก็ไม่เบิกบานเหมือนแต่ก่อนท่านแปลกไปจากเดิมคือแต่ละวันท่านจะจำวัดตั้งแต่หัวค่ำแม้ว่าญาติโยมจะเดินทางมาไกลแสนไกลเพื่อจะมากราบนมัสการท่านก็ไม่ออกมาต้อนรับใครเลยเพราะท่านบ่นว่าเหนื่อยอยากจะพักผ่อนแล้วก็สังขารร่างกายก็ทรุดโทรมลงทุกขณะอาการอาพาธของท่านก็ไม่หายแล้วก็ไม่ดีขึ้นด้วยการฉันอาหารก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งถึงวันขึ้น8ค่ำเดือน8ตรงกับวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2533หลวงปู่คำตาท่านก็มรณภาพลงอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณตีสามกว่าๆหลวงปู่จอมก็เลยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสิริสุทโธคำชะโนดสืบต่อมาและท่านก็เปิดเผยเรื่องราวสิ่งเร้นลับเกี่ยวกับเมืองชโนดนครเร้นลับของชาวบางบดให้บรรดาพุทธศาสนิกชนได้รับฟังและผมก็นำมาเล่าให้ท่านได้รับฟังอีกทอดหนึ่งครับเรื่องแปลกๆที่ผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ครับคือเรื่องของทองปานนักโทษประหารที่ยิงไม่เข้านะครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมีครอบครัวหนึ่งมีฐานะค่อนข้างยากจน ก็ขวนขวายทำมาหากินรับจ้างทำนาทำสวนโดยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยสามีนี่ชื่อนายทุ่นภรรยาชื่อลำดวนแม้ว่าชีวิตนี่ไม่อาจจะแสวงหาความหรูหราฟุ่มเฟือยได้อย่างคนอื่นแต่ว่าสามีภรรยาคู่นี้ก็มีความสุขกันตามประสาจนกระทั่งแม่ลำดวนนี้ตั้งครรภ์พอครบกำหนดแล้วก็คลอดลูกคนแรกออกมาเป็นผู้ชายร่างกายสมบูรณ์ดีแต่ว่ามีความแปลกประหลาดติดตัวมาตั้งแต่เกิดคือเจ้าหนูน้อยคนนี้มีลิ้นดำลักษณะเป็นปานดำแผ่เต็มบริเวณลิ้นทั้งบนทั้งล่างหมอตำแยที่มาช่วยทำคลอดเนี่ยเป็นคนนำข่าวนี้แพร่ออกไปก็เลยชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่บางคนก็บอกเด็กเกิดใหม่นี่เป็นเสนียดจังไรแก่พ่อแม่แต่ว่าลำดวนน่ะก็ไม่ได้สนใจกับคำกล่าวร้ายนั้นเธอก็รักและอาทรห่วงใยสายโลหิตเหมือนกับแม่ทุกคนที่รักลูกของตัวไม่มีคลอนแคลนไปเป็นอื่นไปได้เด็กน้อยผู้มีลิ้นดำนี้ได้รับการตั้งชื่อว่าทองปานแล้วก็เติบโตขึ้นมาตามวัยจนกระทั่งอายุได้7ขวบพ่อกับแม่ก็เกิดมีปัญหากันอย่างรุนแรงถึงขั้นหย่าร้างแยกทางกันเดินแม่ของแม่ลำดวนก็เอาทองปานไปอยู่ด้วยส่วนพ่อก็ไปได้ผู้หญิงคนใหม่เป็นภรรยาต่อมาแม่ลำดวนก็ได้คู่ชีวิตคนใหม่ชื่อนายจันทั้งสองคนก็หันมาทำข้าวแกงขายมีรายได้พอเลี้ยงชีพไม่ลำบากนะขณะที่ลำดวนมีความสุขกับนายจันแฟนใหม่นี่เจ้าหนูทองปานก็ระทมทุกข์อยู่เงียบๆเพราะว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยไม่ชอบหน้าเขาเอาเสียเลยเวลานั้นทองปานอายุ10กว่าขวบแล้วเมื่อพ่อเลี้ยงใช้ทุบหัวปลาหรือว่าเชือดไก่เพื่อเอาไปผัดไปแกงขายทองปานก็ไม่ยอมทำเพราะว่าสงสารสัตว์เหล่านั้นพ่อเลี้ยงก็โมโหด่าว่าเคี่ยนตีเป็นประจำแม่เองก็พลอยเห็นดีเห็นงามไปกับพ่อเลี้ยงด้วยหาว่าทองปานขี้เกียจไม่ช่วยทำมาหากินทองปานก็น้อยใจเสียใจเชื่อว่าแม่เนี่ยสิ้นรักตัวแล้วถูกพ่อเลี้ยงกลด่าแล้วก็เคี่ยนตีหนักเข้าทองปานก็เลยหนีออกจากบ้านไปขอทำงานเป็นลูกจ้างอยู่กับเฒ่าแก่กิมเจียงซึ่งเป็นเศรษฐีคนหนึ่งที่ดำเนินสะดวกแม่ลำดวนมาตามให้กลับบ้านทองปานก็ไม่ยอมกลับแม่ก็เลยฝากฝังเอาไว้กับเฒ่าแก่กิมเจียงแล้วแม่ก็กลับไปทองปานเนี่ยเป็นเด็กหัวอ่อนว่านอนสอนง่ายขยันขันแข็งเฒ่าแก่กิมเจียงก็รักเอ็นดูเหมือนหนึ่งเป็นลูกเป็นหลานให้ความอุปการะตามสมควรแก่ฐานะก็ทำให้ทองปานมีความสุขยิ่งกว่าอยู่กับพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่ตัวพออายุครบบวชเฒ่าแก่กิมเจียงก็บวชให้อยู่ในร่มกาสาวพัดครบพรรษาแล้วก็สึกออกมาก็กลับมาทำงานกับเฒ่าแก่กิมเจียงผู้มีพระคุณต่อไปเฒ่าแก่กิมเจียงนี่มีกิจการเดินรถเมย์โดยสารกับเรือยนต์ลากจูงขึ้นล่องตามแม่น้ำแม่กลองนับเป็นธุรกิจที่มีกำไรไม่ใช่น้อยก็มีคู่แข่งขึ้นมาอย่างเงียบๆก็คือเสี่ยกังเสี่ยกังนี่ก็ทำกิจการรถเมย์โดยสารแล้วก็เรือยนต์ลากจูงเหมือนกันเสี่ยกังผู้นี้ออกลายนักเลงมาตั้งแต่เริ่มหนุ่มเมื่อได้กุมกิจการของครอบครัวเขาก็วางแผนครอบครองสัมปทานเดินรถเมล์โดยสารแล้วก็เรือยนต์ลากจูงเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวอาศัยว่ามีเงินแล้วก็มีลูกน้องประเภทร้ายๆไว้ใช้สอยหลายคนเสี่ยกังก็เริ่มกลั่นแกล้งบีบคั้นกิจการของฝ่ายเฒ่าแก่กิมเจียงอย่างหมดความเกรงใจก็ทำให้เฒ่าแก่กิมเจียงเครียดแค้นอย่างสุดจะทนเฒ่าแก่กิมเจียงก็เรียกทองปานมาปรึกษาระบายความคับแค้นแน่นอกให้ฟังแล้วก็ขอให้ทองปานเนี่ยลอบยิงเสียกังเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ฝ่ายนั้นกลั่นแกล้งรังวานให้ถึงขั้นตัวต้องฉิบหายล่มจมพระคุณของเฒ่าแก่กิมเจียงซึ่งอุปการะเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กๆก็ทำให้ทองปานปฏิเสธไม่ได้ก็ยอมรับปากจะเป็นเพชฌฆาตปิดชีวิตเสียกังให้เฒ่าแก่กิมเจียงก็หาปืนเถื่อนแล้วก็กระสุนอีกจำนวนหนึ่งให้ทองปานไปซ้อมยิงกระทั่งมั่นใจว่ายิงคนไม่พลาดแน่เฒ่าแก่กิมเจียงกับทองปานก็วางแผนสังหารเสี่ยกังกันอย่างแยบยลเพราะว่าการบุกเข้าไปยิงเสี่ยนักเลงคนนี้ซึ่งหน้าไม่มีทางสำเร็จเนื่องจากเสี่ยกังมีลูกน้องมือปืนคอยระแวดระวังรอบตัวหลายคนคืนนั้นดึกแหละทองปานก็มาปรากฏตัวอยู่ในเงามืดใต้ต้นไม้ใกล้ๆกับตึกแถวของเสี่ยกังมีปืนบรรจุกระสุนมาเต็มอัตรามีกระป๋องใส่น้ำมันเบนซินมากระป๋องหนึ่งรอจนกระทั่งแน่ใจว่าคนในบ้านนอนหลับกันหมดแล้วก็หิ้วกระป๋องน้ำมันเบนซินย่องไปที่หน้าห้องแถวราดน้ำมันราดเข้าไปที่แผงประตูที่เป็นไม้แล้วก็จุดไม้ขีดไฟโยนเข้าใส่ไฟก็ลุกพรึบขึ้นมาทันทีทองปานก็ถอยออกมาดึงปืนสั้น มากระชับอยู่ในอุ้งมือแล้วก็ตะโกนเรียกเสียกังเสียเสียไฟไหม้ไฟไหม้หน้าบ้านเสียงตะโกนน้องทองปานได้ผลเสียกังลุกพรวดพราดด้วยความตกใจที่ไฟไหม้บ้านก็วิ่งลงมาจากชั้นบนตะโกนเรียกคนในบ้านให้ตื่นแล้วลนลานเปิดประตูหน้าบ้านทันทีนะสมุนมือปืนที่อยู่หลังบ้านนี่เพิ่งจะงวงเงียลุกขึ้นพอประตูหน้าเปิดผางเสียกังก็เผชิญกับทองปานยืนจ้องปืนคอยอยู่แล้วทองปานก็เหนียวไกลั่นกระสุนเข้าใส่เสียกังสองนัดซ้อนเปรียงเปรียงเสียกังล้มฟาดตรงหน้าประตูทันทีแล้วทองปานก็ออกวิ่งหนีจังหวะนั้นบ้านใกล้เรือนเคียงเขาได้ยินไฟไหม้ก็กรูกันออกมาดูพร้อมๆกับลูกน้องมือปืนของเสียกังก็พรวดออกมาเห็นเจ้านายฟุบจมกองเลือดก็เห็นตามทันทีทองปานมันยังอ่อนหัดเห็นคนกรูเกลียวก็ตกใจไม่รู้จะทำยังไงถือปืนเร่อร่าอยู่กลางถนนสมุนมือปืนเห็นเข้ากระดมยิงเข้าใส่จนถลาแต่ว่ากระสุนทุกนัดไม่อาจจะทะลวงผ่านเนื้อหนังของเขาเข้าไปได้เลยไม่ทันที่ทองปานจะตะเกียกตะกายลุกขึ้นชาวบ้านและลูกน้องเสียกังก็กรูมาถึงตัวทั้งตีทั้งแทงจนทองปานสลบคาที่แล้วก็ถูกมัดนำตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนเสียกังน่ะตายคาที่ทองปานปฏิเสธตลอดข้อหานายกิมเจียงก็ตั้งทนายขึ้นสู้ความเต็มที่แต่พยานหลักฐานทางอัยการแน่นหนากว่าศาลราชบุรีจึงพิพากษาตัดสินประหารชีวิตทองปานให้ตายตกไปตามกันทองปานถูกส่งตัวมายังเรือนจำกลางบางขวางเพื่อรอการประหารเขาพยายามทำฎีกาพิเศษเพื่อทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระมหากรุณาธิคุณลดโทษจากประหารชีวิตลงมาเป็นตลอดชีวิตแต่ฎีกาพิเศษถูกยกเสียดังนั้นทองปานจึงหมดหวังที่จะมีชีวิตรอดต่อไปได้ทองปานผู้กลายเป็นนักโทษประหารเพราะความกตัญญูก็รอคอยความตายที่จะมาถึงอย่างเศร้าซึมในที่สุดวันประหารชีวิตก็ถูกกำหนดลงมาให้ประหารเวลาเช้ามืดของวันที่19กันยายนปีพ.ศ.2490วันนั้นเวลาตีห้าเจ้าพนักงานก็คุมตัวทองปานไปยังแดนประหารที่นั่นผู้บัญชาการเรือนจำและเจ้าหน้าที่ต่างๆก็มารอคอยอยู่พร้อมแล้วทางเรือนจำก็ได้นิมนต์หลวงปู่พลอยวัดบางแพรกมาเทศให้ฟังเป็นครั้งสุดท้ายหลวงปู่พลอยก็นำเอาเรื่องกรรมดีกรรมชั่วมาเทศซึ่งทองปานก็พนมมือรับฟังโดยสงบหลังจากหลวงปู่เทศจบลงทองปานก็ได้ถวายปัจจัย20บาทซึ่งเป็นเงินจำนวนสุดท้ายที่มีติดตัวต่อจากนั้นพนักงานก็ประคองทองปานเข้าหลักประหารมัดลำตัวข้อศอกตรึงติดกับไม้กางเขนในมือก็มีดอกไม้ธูปเทียนพนมมาไว้แล้วก็รูดม่านสีน้ำเงินปิดเป็นฉากกั้นเลื่อนเป้าตาวัวเป็นเป้าปืนให้ตรงกับตำแหน่งหัวใจในเหรียญเพิ่มกำลังเมืองเพชฌฆาตมีหนึ่งมือหนึ่งกับนายติ๊บมียศเพชฌฆาตปืนสองก็เข้าประจำที่ในเหรียญก็ปรับศูนย์ปืนกลแบล็กมันบนแท่นเรียบร้อยแล้วหัวหน้าแผนกควบคุมก็ชูธงแดงขึ้นเป็นสัญญาณเตรียมยิงทันทีที่ธงแดงถูกตวัดลงในเหรียญเพิ่มกำลังเมืองก็กดไกปืนกลแบล็กมันทันทีกระสุนทั้งชุดก็พุ่งทะลวงผ่านเป้าตาวัวเข้าไปอย่างแม่นยำแต่น่าอัศจรรย์ที่กระสุนไม่ระคายผิวหนังของทองปานแม้แต่นัดเดียวหัวหน้าแผนกควบคุมก็โบกสัญญาณธงแดงอีกครั้งเพื่อให้นายติ๊บมียศเพชฌฆาตมือสองประหารต่อนายติ๊บก็ลั่นไกปืนกลแบล็กมันกระบอกที่สองจนหมดแต่กระสุนชุดที่สองก็ไม่สามารถปลิดชีวิตทองปานได้อีกหัวหน้าแผนกควบคุมก็เลยเข้าไปรายงานต่อผู้บัญชาการว่าทองปานอยู่ยงคงกระพันยิงไม่เข้าผู้บัญชาการก็สั่งให้เพชฌฆาตทั้งสองยิงซ้ำอีกคนละชุดผลปรากฏออกมาเหมือนเดิมคือยิงทองปานไม่เข้าคราวนี้ผู้บัญชาการก็เข้าไปสอบถามทองปานด้วยตัวท่านเองบอกว่านายทองปานเธอมีเครื่องรางของขลังอะไรอยู่ในตัวทองปานก็ตอบว่าไม่มีอะไรเลยครับผมมีลิ้นดำมาแต่กำเนิดเท่านั้นเองผู้บัญชาการจึงสั่งให้พักการประหารไว้ก่อนแล้วทำรายงานเรื่องราวยื่นเสนอต่อพระกล้ากลางสมรอธิบดีกรมราชทัณฑ์สมัยนั้นส่วนตัวทองปานก็ได้รับการปลดพันธนาการออกแล้วก็นำตัวมาอยู่ที่ตึกบัญชาการ7ชั้นอีกครั้งเพื่อรอคำสั่งต่อไปสภาพของทองปานมีอาการบอบช้ำอย่างหนักที่กลางแผ่นหลังแม้ว่าเขาจะหนังเหนียวยิงไม่เข้าแต่ว่าแรงปะทะของหัวกระสุนที่ทะลุเสื้อเข้าไปกระแทกเนื้ออย่างเต็มอานุภาพก็ทำให้เกิดอาการช้ำเป็นปื้นสีม่วงบวมเป่งออกมาตรงแผ่นหลังแม้ว่าทองปานจะดีอกดีใจที่รอดตายมาได้จากการประหารครั้งแรกแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าโอกาส จะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยไม่มีหรอกเพราะว่ากรมราชทัณฑ์ได้ระบุกฎข้อบังคับเอาไว้ว่าถ้านักโทษประหารคนใดคงกระพันชาตรียิงไม่เข้าก็ให้ประหารชีวิตด้วยสันขวานโดยให้ใช้สันขวานทุบศีรษะให้ตายตกไปตามกันแต่ว่าดวงชะตาของทองปานยังไม่ถึงคาดจริงๆเย็นวันนั้นทางรัฐบาลได้มีประกาศพระราชทานอภัยโทษในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8คือวันที่20กันยายนผู้ต้องโทษประหารชีวิตก็เหลือเพียงตลอดชีวิตทองปานถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความปิติยินดีสุดขีดที่เขารอดมาได้เหมือนปาฏิหาริย์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าทองปานได้รับการลดโทษเหลือตลอดชีวิตและเขาได้ประพฤติตัวเป็นนักโทษชั้นดีมาตลอดได้รับการลดโทษลงเรื่อยๆกระทั่งได้รับอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งหลังจากพ้นโทษแล้วทองปานก็ตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ไม่สึกตราบชั่วชีวิตนี่คือเรื่องมหัศจรรย์ของคนที่อยู่ยงคงกระพันโดยที่ไม่มีอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องรางของขลังหรือว่าวัตถุมงคลคุ้มครองตัวเองแม้แต่อย่างเดียวนอกจากมีลิ้นดำมาแต่กำเนิดเท่านั้นเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเอามาเล่าให้ฟังวันนี้ครับท่านผู้ฟังเรื่องของไสยศาสตร์เนี่ยท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อขุนพันธรักษ์ราชเดชไหมครับขุนพันธรักษ์ราชเดชนี่เป็นผู้รู้แจ้งทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งแก่นของไสยศาสตร์ท่านเอามาใช้ให้สำเร็จประโยชน์ทั้งในหน้าที่ราชการแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นที่ทุกข์ร้อนแม้ว่าในวันนี้ท่านจะชราภาพมากแล้วแต่ว่าบันทึกของท่านเนี่ยนะท่านเขียนไว้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าอย่างแท้จริงท่านเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2481เวลานั้นท่านเป็นนายตำรวจมือปราบตัวฉกาจท่านถูกส่งไปปราบโจรใหญ่ที่ปักใต้โจรผู้นี้เป็นขุนโจรร้ายเคยปฏิบัติการฆ่าคนปล้นทรัพย์มาแล้วมากมายมีชื่อว่าอเวสดอตาแหละโจรใหญ่อเวสดอตาแหละชาวอิสลามและก็ชาวไทยพูดรู้จักชื่อกันดีในสมัยนั้นแม้วันนี้คนเก่าๆก็ยังจำชื่อเสียงของโจรอาแวได้ดีเท่าๆกับดำหัวแพรรุ่งดอนทรายแล้วก็เสือกลับคำทองบ้านของโจรอาแวอยู่แถบเชิงเขาบูโดอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสประวัติของเสือร้ายผู้นี้กรมตำรวจและกระทรวงมหาดไทยมีบัญชีแดงในฐานะโจรแหกคุกกู้ยิงยงแล้วก็เป็นโจรแยกดินแดนที่มีอิทธิพลใน3จังหวัดภาคใต้ขุนพันธ์เขียนถึงโจรผู้นี้ไว้ว่าผู้ร้ายคนนี้ยิงไม่เข้าไม่ออกยิงไม่ถูกตำรวจกองปราบยิงมาแล้ว7ครั้งครั้งที่8ผมเป็นผู้ไปจับยิงจนหมดลูกกระสุนปืนเกือบ100นัดจนต้องต่อยมัดเอาจึงได้ตามตัวและตามเสื้อผ้าไม่มีรอยกระสุนเลยกระสุนถูกที่หน้าผาก1นัดในปากอีก1นัดที่ลูกกระเดือก1นัดปากไม่แตกฟันไม่หักหนังไม่ขาดเลือดไม่มีลูกปืนลูกซองที่ยิงเข้าปากมันอมไว้ทั้ง9เม็ดคายออกเพื่อให้ถ้อยคำอเวสดอมีช่องหมูป่ามีเคราคนเป็นทองแดงแล้วตับคนเป็นเหล็กห้อยคอขุนพันธรักษ์ราชเดชท่านบอกว่าผู้ร้ายภาคใต้ที่เก่งไสยศาสตร์ยิ่งกว่าอเวสดอตาแหละมีคนหนึ่งคนนี้มีชื่อว่าเสือกลับคำทองเสือกลับคำทองเป็นผู้ร้ายชาวอำเภอทับเที่ยงจังหวัดตรังเป็นผู้ร้ายสำคัญมาตั้งแต่สมัยดำหัวแพรรุ่งดอนทรายสมัยรัชกาลที่6ความเก่งกาจของเสือร้ายผู้นี้เจ้าหน้าที่ตามล่ามาช้านานแต่จับมันไม่ได้บางคนตามจับมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ก็จับไม่ได้ยงยุทธประภาวัตนายตำรวจมือปราบใช้ชีวิตตามล่าตัวเสือกลับคำทองอยู่นานถึง11ปีไม่ได้พบเห็นมันเลยขุนพันธรักษ์ราชเดชเล่าว่าท่านตามจับเสือกลับอยู่8ปีตั้งแต่ปี2485ท่านวางแผนล่าเสือกลับคำทองท่านเขียนไว้ว่าได้พบตัวเมื่อวันพุธต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2485เวลา 01:00 ถึง 07:30 นาที พวกเราไปกัน6คนมีนายเจิมลูกงูเป็นผู้นำมีผมมีพลสมบุญกล้าหาญมีขุนยังมีพลจำเนียนนาควิโรธและก็พลกันภัยณป้อมเพชรตอนนั้นนายกลับคำทองนี่มีเมียอยู่ที่บ้านนาวงตำบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพวกเราไปซุ่มอยู่ตั้งแต่ตอนกลางคืนของวันอังคารซุ่มอยู่ในสวนใกล้บ้านห่างจากเรือนไปทางทิศเหนือประมาณ20วาจนรุ่งเช้าเวลา6นาฬิกาผมกับนายเจิมลูกงูก็ได้เห็นนายกลับคำทองนี่เปิดประตูระเบียงเรือนออกมายืนที่นอกชานตรงกับที่พวกเราซุ่มอยู่พอดีนายกลับนุ่งผ้าพื้นลอยชายสีเขียวใบไม้มีผ้าขาวม้าตาหมักรุกพาดไหล่ห้อยชายไปข้างหลังทั้งสองข้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมองดูรอบๆ อายุนายกลับประมาณ60ปีแต่ตำรวจคนอื่นๆที่ไปด้วยมองไม่เห็นตัวนายกลับคำทองเลยผมกับนายเจิมลูกงูจ้องดูอยู่ราว15นาทีหลังจากนั้นก็มองไม่เห็นอีกเลยอีกสักครู่ได้ยินเสียงคนฟันไม้แล้วก็ปักไม้ทางตะวันตกของเรือนนายเจิมบอกว่านายกลับทำข้อควายใหม่ทำพร้อมกับลูกเลี้ยงอายุประมาณ17ปีพวกเรามองไม่เห็นเพราะมีป่าบังพวกเราจึงได้เคลื่อนที่โดยการคลานเพราะว่าหญ้าในสวนสูงเพียงแค่ขาเท่านั้นจนกระทั่งเข้าไปใกล้ระยะห่าง8วาผมกับนายเจิมก็แลเห็นนายกลับคำทองกำลังผูกรั้วเดินหน้าไปทางตะวันตกลูกเลี้ยงของนายกลับก็ปักกระทู้นำหน้าแม้จะอยู่ในระยะใกล้ขนาดนั้นแล้วตำรวจก็ยังมองไม่เห็นพอดีห่างจากในตัวนายกลับคำทองไปทางตะวันตกสัก2วามีจอมปลวกซึ่งมีต้นไม้ขึ้นกะว่าเมื่อนายกลับคำทองเดินไปยังจอมปลวกพวกเราจะรีบเคลื่อนที่เข้าไปให้ถึงตัวแล้วชกต่อยจับเอาจึงจะสำเร็จได้เพราะว่านายกลับคำทองผู้นี้อยู่ยงคงกระพันยิงไม่ออกยิงไม่ถูกยิงไม่เข้าใช้ปืนยิงก็จับไม่ได้จึงห้ามไม่ให้ใครยิงผมจะเข้าต่อยก่อนแล้วให้นายเจิมและตำรวจคนอื่นเข้าไปช่วยขณะที่พวกเรากำลังเคลื่อนที่เข้าไปหาจอมปลวกนั่นเองนายกลับคำทองก็ออกจากที่ผูกรั้วเดินไปทางทิศตะวันตกเงยหน้ามองดูบนต้นไม้นายเจิมลูกงูพวกของเราก็ขยับปืนลูกซองจะยิงแต่ผมห้ามไว้ต่อจากนั้นนายกลับคำทองก็เดินตรงมาหาพวกเราหน้าเขายังเงยดูเบื้องบนอยู่ตามเดิมพอห่างจากพวกเราราวสองวาก็เดินเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกตำรวจทุกคนก็ยังมองไม่เห็นตัวเขาในขณะที่ผมเผลออยู่นั่นเองนายเจิมลูกงูก็เลยยิงด้วยปืนลูกซองสองนัดแต่ไม่ถูกนายกลับหันมาดูแล้ววิ่งไปทางทิศตะวันตกตอนนี้ตำรวจทุกคนมองเห็นตัวแล้วแล้วก็ลุกขึ้นไล่กวดเป็นแถวหน้ากระดานคนบุญอยู่ทางซ้ายพอวิ่งไล่ไปถึงปลายสวนพวกที่อยู่กลางแถวไปติดกอไผ่ทางด้านทิศตะวันตกของกอไผ่มีข้อควายเก่าในกลับคำทองวิ่งเลี้ยวเข้าไปในระหว่างข้อควายกับกอไผ่คนบุญก็วิ่งขนาบเข้ามาทางซ้ายพลจำเนียนวิ่งขนาบข้างขวาในกลับคำทองวิ่งวนไปวนมาแล้วล้มลงนอนหงายท้องพร้อมกับชักมีดขึ้นมาแทงรับไว้แล้วหมุนตัวไปรอบๆเราจะเข้าไปจับก็ไม่ถนัดขณะที่กำลังชุลมุนอยู่นั้นในกลับคำทองก็ลุกขึ้นวิ่งแหวกวงล้อมชนพลบุญจนถึงถลาไปเสร็จแล้วในกลับก็วิ่งหนีไปทางตะวันตกแล้วกระโดดลงไปในห้วยวิ่งไปตามลำห้วยน้ำในห้วยลึกประมาณหนึ่งศอกตำรวจทุกคนก็ไล่กวดไปติดๆพร้อมกับยิงเข้าใส่ผมก็ถอยลงมาอยู่ข้างหลังแล้วก็ไม่ได้ยิงวิ่งไปได้ราวสองเส้นพอถึงคดของห้วยก็มีวังน้ำลึกมีหาดทรายในกลับก็วิ่งขึ้นตะลิ่งพลจำเนียนก็ยิงด้วยปืนพระราม6ในระยะห่างเพียง2วาถูกตรงระหว่างสะบักล้มหงายท้องกลิ้งลงมาบนหาดทรายที่พวกเรายืนอยู่เสร็จแล้วหายไปเฉยๆโดยไม่มีร่องรอยตอนที่หายไปเนี่ยเข้าใจว่านายกลับในคงจะไปบ้านไปเอาปืนเอาเครื่องรางก็เลยนำพรรคพวกวิ่งกลับมาที่บ้านนายกลับมาพบกับลูกเลี้ยงนายกลับที่ข้างหลังบ้านสอบถามดูได้ความว่านายกลับยังไม่กลับมาบ้านผมก็ถามว่าเครื่องรางกับปืนของนายกลับอยู่ที่ไหนลูกเลี้ยงบอกว่าอยู่ใต้เสาดั้งในห้องนอนของนายกลับผมให้ขึ้นไปเอามาให้แต่ว่าลูกเลี้ยงนายกลับไม่ยอมขึ้นบอกกลัวนายกลับจะฆ่าทั้งแม่แล้วก็ตัวผมก็เลยให้ตำรวจ4คนขึ้นค้นไปหาคนละ3เที่ยวก็หาไม่เจอต้องพากันกลับโรงพัก ก่อนกลับก็ได้กำชับลูกเลี้ยงว่าพรุ่งนี้ 9:00 น.จะกลับมาที่บ้านเพื่อมาสอบความจริงอีกรุ่งขึ้นพวกเราก็กลับไปที่บ้านนั้นอีกพบแต่ลูกเลี้ยงของนายกลับอยู่บ้านเพียงคนเดียวแล้วก็พบว่าแม่ยังไม่กลับและเล่าว่าเมื่อวานนี้ขณะที่ตำรวจขึ้นค้นบ้านน่ะนายกลับคำทองได้มายืนอยู่ใกล้ๆกับที่ลูกเลี้ยงยืนอยู่นั่นเองเมื่อตำรวจกลับไปหมดแล้วนายกลับถึงได้บอกให้ลูกเลี้ยงขึ้นไปเอาปืนกับเครื่องรางมาให้ลูกเลี้ยงบอกกับนายกลับบอกว่าตำรวจ4คนขึ้นไปค้นน่ะ12เที่ยวแล้วก็ตำรวจคงจะเอาไปแล้วนายกลับก็บอกว่ายังอยู่ตำรวจเอาไปไม่ได้ลูกเลี้ยงก็ว่าให้พ่อขึ้นไปเอาเองนายกลับก็พูดกับลูกเลี้ยงว่าบ้านนี้เขาจะไม่เหยียบจนกว่าจะครบ7ปีเพราะว่านายขุนพันธ์คนนี้มาทำอะไรไว้หลายอย่างนายกลับได้บอกให้ลูกเลี้ยงขึ้นไปเอาปืนกับเครื่องรางมาให้แล้วก็บอกว่าจะเดินทางไปเมืองตรังผมสอบถามลูกเลี้ยงนายกลับว่าที่ถูกตำรวจยิงนะนายกลับบาดเจ็บมาหรือเปล่าลูกเลี้ยงบอกว่าเห็นบวมระหว่างสะบักโตเท่ากับผลส้มหัวจุกหลังจากนั้นลูกเลี้ยงก็บอกว่านายกลับได้ขึ้นรถยนต์ไปเมืองตรังตั้งแต่ตอนเช้าวันนั้นนายกลับคำทองผู้นี้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทองเขาอ้อแล้วก็เป็นเกลอกับอาจารย์นำแก้วจันทร์วัดดอนสลานายกลับคำทองนี่ชอบปล้นที่รู้ครั้งเดียวคือที่บ้านสวนจันทร์อำเภอทับเที่ยงจังหวัดตรังเวลานั้นคุณยุทธประภาวัตรเป็นผู้กำกับเมืองตรังส่วนผมเป็นผู้กำกับพัทลุงนายกลับคนนี้ไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยฆ่าคนไม่ต่อสู้เจ้าพนักงานทรัพย์ที่ขึ้นขโมยก็เอาเฉพาะของที่อยู่ในหีบพ อของที่เจ้าของเขาใช้จะไม่เอาและของที่เอานั้นยังแบ่งส่วนไว้ให้เจ้าของอีกในจังหวัดพัทลุงไม่เคยลักขโมยของใครเพราะถือว่าเป็นเมืองครูบาอาจารย์กลางปีพ.ศ.2485ผมย้ายไปทางเหนือแล้วก็ย้ายกลับมาพัทลุงปี2492นายกลับคำทองมีอายุมากแล้วแล้วก็เลิกประพฤติชั่วกลับมาอีกมาอยู่ที่บ้านเมียที่นาวงพอรู้ว่าผมกลับมาเขาก็ย้ายไปอยู่เมืองตรังทันทีผมก็ให้อาจารย์นำไปบอกว่าขอพบสักครั้งที่พัทยาแต่นายกลับไม่ยอมมาพบบอกว่านายขุนพันธ์คนนี้ไว้ใจไม่ได้มันยิงกูทีนึงแล้วกูไม่ขอพบเนื้อความที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นบันทึกของพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชครับศิษย์สำนักเขาอ้อสำนักไสยศาสตร์อันรุ่งเรืองด้านกิตติยาคมในภาคใต้เสือกลับคำทองก็เป็นศิษย์สำนักเขาอ้อแล้วก็เป็นเพื่อนเก่าของพระอาจารย์นำพระอาจารย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่เรืองฤทธิ์ทางอภิญญาและไสยศาสตร์ครับนั่นคือเรื่องแปลกๆที่ผมนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกเรื่องหนึ่งครับ